залежить это все, конечно же, от белорусских уладов. Это зараз есть мяч на их боку, у тим ліку мы отзначили по выборам. Виктор Корняенко сказал, что все удельники встречи витали вызволение политвязнев. Мы так само лишим это важным фактом, але ни в каком выпадку не треба связывать выники выборы с вызволением политвязнев. Это разные темы. Безумовно, кускосно это уплывает, снижается почуццё страха у громадстве. Але, по-перше, это уже вельми поздно отбылося, а по-другое, только ускосно связано. А что тычется выборчей кампании, то тут фактично нема никаких зауважных, серьезных пераменов, которые могли свечить про позитивные зрухи. Поводле наместника старшини объединенной громадянской партии Ярослава Романчука, господар Мінгарэлі пообяцаў передать еврокомиссии позицию представников демсилов. Потребно системный подход до демократизации страны, а не просто некоторые такие косметичные меры, которые могут створить уражение, что Беларусь уже стала некой демократичной страной. Я сказал, что попередние выборы мы проводили по советской модели. Сегодня мы накировываемся до российской, до казахской модели, але еще до них не дошли. У встречи с Хьюга Мінгарэлі взяли удел так само былые политвязни Сергей Парсюкевич и Андрей Ким. Спадар Ким заявил. Влада пошла на некие косметичные измены. Конечно, был один таки достаточно важный крок – это вызволение политвязнев, але принциповую измену она не робила. И покуль мы не бачим ожидания Влады это робить. Гаварыў былы палітвязень Андрэй Кім. Нагадаю слухачам, на гэтым тыдні Еўразвяз абвясціў, што пасля вызвалення палітычных вязняў гатовы скасаваць санкцыі супраць Беларусі. Вырашальнымі для гэтага стануць ход і вынікі парламенцкіх выбараў 28 верасня. А учора услед за Еўразвязам падобную заяву зрабілі і Злучаныя Штаты Амерыкі. Агітацыйная кампанія кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў доўжыцца другі дзень. Кандыдата ад апазіцыі яшчэ рыхтуюць уключиться у гэтую працу. Одночасно лидеры объединенных демократичных силов плянуют принять супольное решение относно махчимого бойкоту выборов, рассказывая Галина Абакунчик. Сябра партии БНФ, кандидату депутаты Валентина Святская, каже, что уже распочала передвыборчую працу. Что тычется удела у кампании, то могу сказать, что я уже включилась у кампанию, потому что сегодня округовая комиссия попросила, как я дослала звездки пашпортные, потому что уже рыхтуется бюллетень для голосования, и повинна на белорусской мове надруковать и так само накировать в округовую комиссию свою посаду и организацию, где я працую. Кандидату депутаты у Кобрыни Александр Мех еще не распочал вуличную агитацию, але рыхтуе выступ для запису на радио. Обовязково будем закранать тему проведения дожинок у городе Кобрыне, як эти сродки на самом деле реализовываются. Обовязково будем закранать контрактную систему, что принесла от контрактная система, так само обвертание и льгот. Одночасно лидеры объединенных демократичных сил рыхтуются принять кончатковое решение относно махчимого бойкоту выборов. Поседжение политрады отбудется в неделю, каже старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька. Посідження буде поширеним з уділом людей, які були представлені у одному з спісіалі. Головне питання – це визначиться з форматом дальнішого уділу. Відать, рішення буде. У свою чергу, лідери «Молодого фронту» кампанію бойкоту виборів обвестили ще весною, каже намісник старшині Артур Фінкевич. На даний момент проводимо активну кампанію бойкоту з закликом людей на площу 28 вересня в 20:00. Разнастайнасць падыходу да ўдзелу ў выбарчай кампаніі сярод прадстаўнікоў апазіцыі каментуе палітолог Александр Класкоўскі. Апазіцыя наша слабая, і ў яе няма такой стратэгіі і ўпэўненасці, што можна дамагчыся, напрыклад, цягам гэтай кампаніі нейкага рэальнага выніку, таму і ідзе такі вось разнабой. Практыка паказвае, што беларуская апазіцыя ў гэтым сэнсе не ўнікальная. І ў Грузіі, і ў Сербіі, напрыклад, апазіцыя да пары да часу была такой расцярушанай, слабой, і было шмат сварак, звадак, але у вызначальны момант, калі адчувалася, што вось, напрыклад, адзін удар і гэты рэжым можа змяніцца, тады яна хутка ядналася і вылучала адзінага лідара. Гэта было меркаванне палітолага Александра Класкоўскага. У выніку выбараў у палату прадстаўнікоў дэпутацкія мандаты павінны атрымаць 110 чалавек. Кандыдатамі ў дэпутаты зарэгістравана 276 чалавек. Сярод іх 76 прадстаўнікоў апазіцыі. 20 чалавек са спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў зарэгістраваныя не былі.

становище погоршилося. У той же час Лукашенко самостійно кидає мільярди доларів на усілякі льодові палаці, спортові збудування. Коли б навіть на половину зменшить ці видатки, то сотні тисяч жихарів Білорусі переїхали б у нові квартири. Тепер Лукашенко хоче приймати сусвітній чемпіонат по хокею. Для цього будується ще один палац, чи два навіть, за 500 мільйонів доларів. Бо Лукашенко сам любить і грає у хокей. Ось такий у нас всенародно вибраний президент. Шановні слухачі, нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення – код країни 375, далей 293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо Свобода. Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтував і вів Ягор Майорчик. В хвилях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Намісник генерального директора Генерального директорату Єврокомісії по міжнародних сувязях Х'юга Мінгареллі споткався у Мінську з представниками демократичної опозиції. Соєм партії БНФ прийняв рішення протягнути уділ у виборчій кампанії до 23 вересня. Агітаційна кампанія кандидата у депутати Палати представників довжиться другий день. Кандидати від опозиції ще рихтуються включитися у гетую працю. Злучені Штати не будуть вітати можливе признання Білорусію незалежності Абхазії і Повднєвої Осетії. Об гетим заявив офіційний представник Держдепартаменту США Роберт Вуд. 30 жнівня відзначається Міжнародний день зниклих без звісток. Ви слухаєте Радіо Свободи і зараз більш подробязно до апошньої теми. 30 жнівня відзначається Міжнародний день зниклих без звісток. Йон заснована на ініціативу Міжнародного комітету Червоного Крижа, який звернувся до всесвітньої супольності з закликом надати більш серйозну увагу одній з найскладніших гуманітарних проблем, розказує Інна Студзінська. Сколько человек во всем свете лишится без весток зниклыми, докладно неведомо. Только у Ираку по официальных или оценочных данных у разных конфликтах с 1980 года зникло от 375 тысяч до 1 миллиона человек, поведомляя пресс-служба Международного комитета Червоного Крыжа. Подчас войнов после распада Югославии на початку 1990-х зникло 17 тысяч человек. У Африки у списках зниклых без весток десятки тысяч, только у Анголии их 22 тысячи. У Беларуси нема войну и конфликтов. Але 4 человеки, политики Юрий Захаренко, Виктор Гончар, бизнесовец Анатоль Красовский и телеоператор Змитер Завадский зникли при загадковых обставинах. Криминальные справы по их зникнению не раз припыняли, потом обновляли знов. Родные и близкие уже стратили надею. Говорит Зинаида Гончар, жонка ведомого политика Виктора Гончара, який зник у 1999 годе. На мой взгляд, движения как раз никакого нет. Да, меня раз в квартал извещают о продлении следственных действий. До какого предела они будут продлеваться? Меня не извещают. Поскольку уже эти следственные действия длятся, вот уже скоро будет 9 лет, то, конечно, я не верю ни в какую работу следственных органов. Абсолютно. Потребование раскрыть правду про выкрадание этих людей утрымливаются у резолюциях Комиссии ООН правов человека, парламентских ассамблей Рады Европы и АБСЭ. Действным и былым чиновникам силовых структур Владимиру Наумову, Виктору Шейману, Юрию Сивакову, Дмитрию Пауличенку заборонено уезд у США и країни Евразвязу с причины подозрения у дочинения до да знікнення. З Дмитра Завадського, Віктора Гончара, Юрія Захаренка, Анатолія Красовського. Маті зниклого у 2000 році оператора російського телеканалу ОРТ з Дмитра Завадського, Ольга Григорівна Завадська, так само не вірить, що будуть ніякі зрухи у справі сина. Надежда у мене нет. На протяжении всіх цих лет прокуратура даже не дає розвернутого ответа на всі поставлені вопроси. Одні відписалки, в которых говорится, что проводятся какие-то следственные мероприятия, дело не прекращается, а приостанавливается. Нам ни одного раза не дали ответа, какие же все-таки мероприятия проводились и каким итогом они привели. К сожалению, так. У сім'ях Віктора Гончара і Дмитра Завадського без батьків виросли і постарілі сини. У Віктора Красовського – дочки. Сім'я зниклого екс-міністра внутрішніх справ Юрія Захаренки вимушена була з'їхати у Німеччину. Розказувала Інна Студзінська. Свобода на Белсаті. Чому у жнівні був визволений політв'язень Олександр Казулін? І що це означає для влади і опозиції? Самые либеральные выборы у парламент от 96-го года и старая гульня с новыми цацками. У субботу, 30 жнивня, отбудется премьера аналитичной передачи «Радио Свобода» на незалежном телеканале «Белсат». Штотыдня аналитики «Свободы» будут обмерковывать головные темы политичного життя Беларуси и свету. Перший выпуск передачи «Тыдень с «Радио Свобода» глядите у субботу у 6.15 вечера. Белсат транслюется со спадорожника «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно почуть у субботнем эфире «Свободы». Эту передачу слухайте у нашем эфире поздней сегодня. А зараз поштовая скринка 111. Агляд лістов на свободу падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко. Мы працягваем атрымліваць лісты слухачоў на тэму каўказскага крызісу. Грузіна-асацінскі канфлікт, умяшанне ў яго Расіі на баку асацінаў, прызнанне Масквой дзяржаўнай незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі выклікалі пратэсты ва ўсім свеце. Документальные видеокадры, на яких российские танки грукошуць по улицах грузинских городов, многим нагадали не такие уже далекие часы, коли гэтак же на территорию чужих держав уваходили советские оккупационные войски. Як може змяниться свет после жнивня 2008-го? И какое место в этом измененном свете зойме Беларусь? Вось як отказывает на гэтае пытанне некоторые слухачы свободы. Нам пишет Павел Сац из вёскі Асавая Малорыцкага району. Михаилу Саакашвілі трэба было змірыцца з тым, што Паўднёвая Асетія і Абхазія – самастойныя дзяржавы. Бо ваяваць на тры фронты ён не здолее. А цяпер заварыў такую кашу, што расхлябаць немагчыма. Асеціны і Абхазы забяруць усе свае землі да апошняй пядзі. Грузія звузіцца ў межах. А Саакашвілі хутчэй за ўсё страціць уладу. Ніякая замежжа цяпер яму не дапаможа. Трэба было Грузіі падпісваць мірнае пагадненне з гэтымі дзяржавамі і ўступаць у НАТО, пакуль не позна. А цяпер разлічваць на дапамогу замежжа ўжо бескарысна, справа зроблена. А з другога боку, вайна гэта Расіі відаць выгадная. І неяк дзіўна, чаму хвалёная расійская выведка загадзя не папярэдзіла мірнае насельніцтва Цхінвалі, што Грузія рыхтуе ваенныя дзеянні. Як на маю думку, дык няхай ва ўсім разбіраюцца дыпламаты. А ў нас свае праблемы. Вунь з выбухам, што прагрымеў 4 ліпеня, ніяк разабрацца не можам. Написал в своем листе на свободу Павел Сац из вёски Асавая Малорыцкага району. Кожный президент, який приходить до влады у своей державе, на Конституции ці на Библии клянется аховывать суверенитет и территориальную целостность краины, народ якой выбрал его своим лидером. Няма одиного меркования на конт того, ці оправданными были военные деяния Тбилиси, распочатые 8 жнивня. І ўсё ж гэта былі дзеянні грузінскай улады на грузінскай жа тэрыторыі. Расійскія танкі ўвайшлі ў чужую краіну. Масква з дапамогай сілы паспрабавала гвалтам перагледзець чужыя дзяржаўныя межы, умяшацца ў чужыя ўнутраныя справы. Таму свет і адрэагаваў на гэту вайну такім непрыемным для Масквы чынам. Яе не падтрымаў фактычна ніхто. Нават найбліжэйшы саюзнік Александр Лукашэнка у справе прызнання новых марыянетачных дзяржаў зусім не спяшаецца паслухмяна выконваць волю Расіі.

глядзіць, у нас госць. І калі Адамовіч прыйшоў у нумар да Васіля Быкава, то да здзіўлення сабе ўбачыў Александра Салжаніцына. Цікавая тут характарыстыка Алеся Адамовіча. Заходжу, Салжаніцын, белы, з умяцінай на ілбе твар селяніна Раскольніка, хуткі, ухвацісты позірк блакітных вачэй і нейкая трагічная суджанасць ва ўсім абліччы. Такіх я бачыў толькі на вайне, незадоўга да іх гібелі. Ну вось гэта характарыстыка, якая выяўляе адносіны беларускіх літаратараў, тых, якіх сам Салжаніцын называў сапраўднымі літаратарамі у сваіх успамінах, бадалася цялятка з дубам. Сярод іх быў і Васіль Быкаў, якога ён запрасіў нават на уручэнне Нобелеўскай прэміі, якое не адбылося. Вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». Асоба Александра Салжаніцына, яго дачыненні з Беларусью і беларускімі пісьменнікамі. Пра гэта за круглым сталом мы гутарым з доктарам філялогіі Міхасём Тычынам, крытыкам Ганнай Кісліцынай і гісторыкам літаратуры Анатолем Сідарэвічам. Працяг перадачы праз хвіліну. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Намеснік генеральнага дырэктара генеральнага дырэктарату Еўракамісіі па міжнародных сувязях Х'юга Мінгарэлі спаткаўся ў Менску з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Сойм партыі БНФ прыняў рашэнне працягнуць удзел у выбарчай кампаніі да 23 верасня. Агітацыйная кампанія кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў доўжыцца другі дзень. Кандыдаты ад апазіцыі яшчэ рыхтуюцца ўключыцца ў гэтую працу. Злучаныя Штаты не будуць вітаць магчымае прызнанне Беларусью незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Аб гэтым заявіў афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту США Роберт Вуд. 30 жніўня адзначаецца міжнародны дзень зніклых бязвестак. Я Міхасі Скобла, мы вяртаемся ў дом літаратара, дзе за круглым сталом гаворым пра Александра Салжаніцына. Вы згадалі пра адносіны Салжаніцына і Быкава, і вядомы той факт, калі пад лістом супраць Салжаніцына з'явіўся без дазволу Быкава ягоны подпіс. Быкаў ліставаўся з Салжаніцыным разам з Адамовічам, яны, як вы ўжо сказалі, ішлі поплеч з Салжаніцыным у адстойванні свабоды слова ў Савецкім Саюзе. І вось гэты подпіс Быкава. Калі меркаваць па мемуарах Быкава «Доўгая дарога дадому», ён цягам усяго жыцця перажываў з-за гэтага. Як вы лічыце, чаму Быкаў ужо ў той час, калі Салжаніцын жыў у Расіі, не палічыў усё ж такі патрэбным патлумачыць яму, як усё было? Першыя спробы у Васіля Владзіміровича былі растлумачыць Александру Ісаевічу, што і як адбылося. Ён спрабаваў дазваніцца да яго, але гэта немагчымае было. Салжаніцын быў няўлоўны, звязацца з ім спробы былі і пазней, а ў новыя часы, відаць, ужо змяніўся і Салжаніцын, і сітуацыя змянілася, і Быкаў іншы быў. Калі Салжаніцыну давалі Нобеля, фармулёўку за што прапанаваў Франсуа Марыяк? За маральную моц і вернасць традыцыям. Пытанне да Ганны Кісліцынай. На вашу думку, які складнік, мастацкі ці палітычны, пераважыў тым рашэнні Нобелеўскага камітэту? Ну, мне здаецца, тут наогул трэба сказаць пару слоў пра Нобелеўскую прэмію. Вось неяк я читала книжку, где были промовы нобелевских лауреатов, и зауважила, что я не ведаю две трети нобелевских лауреатов. И нема тут ничего газивного, потому что Нобелевская премия заусёды была политично ангажаванной. Это приемное выключение, коли человек является и политично свядомым, але и талиновитым мастаком слова. И вот как раз в упадку с Солженицыным, мне здается, это атрымалось. И политичный аспект, и моральный, и мастацкий, тут все супало. Треба